Infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa ewakuacja ukraińskich dzieci z terenów przyfrontowych, głównie z Bachmutu. Władze RPA odniosły się do planowanej na sierpień wizyty Władimira Putina. Jesteśmy świadomi naszych zobowiązań prawnych, mówią. Lublin zorganizował uroczystości z okazji dnia imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Ukraińskie władze ewakuują dzieci z terenów przyfrontowych. Wicepremier Iryna Wereszczuk zaznaczyła w wywiadzie telewizyjnym, że w ogarniętym działaniami wojskowymi Bachmucie wciąż znajduje się 30 dzieci. Przed rosyjską inwazją w mieście mieszkało ich 12 tysięcy. Iryna Wereszczuk powiedziała, że rodzice pozostających w Bachmucie dzieci odmawiają ewakuacji albo boją się, że nie przeżyją drogi. Ich stan psychiczny nie pozwala im realnie ocenić niebezpieczeństwa. Wydaje im się, że przebywanie w piwnicy albo we własnym domu jest bezpieczniejsze niż ewakuacja. Twierdzą, że w czasie podróży będą ostrzeliwani. Niestety mają rację. Wróg strzela w pojazdy pancerne, którymi wywożeni są ludzie. Widziałam, jak wyglądają maszyny po ewakuacji. Rosjanie celują w te pojazdy, bo wiedzą, że są w nich dzieci. W ciągu ostatniego miesiąca z Bachmutu ewakuowano 903 osoby, w tym 323 dzieci. Z kolei z Czasif Jaru, oddalonego od Bachmutu o kilkanaście kilometrów, ewakuowano już wszystkie dzieci. Ostatnie wywieziono z miasta przedwczoraj. Władze Republiki Południowej Afryki skomentowały ewentualne aresztowanie Władimira Putina podczas jego sierpniowej wizyty na szczycie BRICS w tym kraju. Rzecznik prezydenta RPA powiedział, że rząd w Pretorii jest świadomy swoich zobowiązań prawnych związanych z nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Zaznaczył jednak, że wyraża zdecydowane pragnienie pokojowego uregulowania konfliktu na Ukrainie w drodze negocjacji. Putin potwierdził swój udział w sierpniowym szczycie z udziałem przywódców Brazylii, Indii, Chin i RPA, ponieważ Republika Południowej Afryki ratyfikowała rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, ma prawny obowiązek zapewnienia wykonania nakazu aresztowania Putina. W piątek Trybunał w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji i rosyjski komisarz do spraw praw dziecka za popełnienie zbrodni wojennej, nielegalnej deportacji ukraińskich dzieci. Jeden z największych portali społecznościowych przez 10 lat nieprawidłowo gromadził dane osobowe swoich użytkowników w Holandii. Sąd w Amsterdamie orzekł, że firma Meta, obecny właściciel Facebooka, działała z naruszeniem europejskich zasad przechowywania danych osobowych. Spółka Meta w niewłaściwy sposób dysponowała danymi wrażliwymi użytkowników, udostępniając je w celach marketingowych, wyjaśnia ekspert do spraw RODO Piotr Ślusarz. Przetwarzano i udostępniano dane osobowe nie tylko samych użytkowników, ale ich znajomych powiązanych z kontem. Użytkownicy mogą ubiegać się o odszkodowanie. Należy pamiętać, że wszystkie firmy świadczące usługi na terenie Unii Europejskiej zobowiązane są do przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO, które weszło w życie w 2018 roku. Firma Meta zamierza odwołać się od wyroku. W Lublinie dziś uroczystości z okazji Dnia imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym roku obchody mają szczególne przesłanie, mówi prezes Lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczyków Tomasz Dyzma. Marszałek Piłsudski mawiał 100 lat temu i te słowa są jak najbardziej adekwatne do dzisiejszej sytuacji. Kochajcie tylko Polskę, nienawidźcie tych, którzy służą przeciwko Polsce. Szczególnie dzisiaj, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna z naszym jednym z największych wrogów, czyli z Moskalami, jak najbardziej to jest słuszne, żeby przypominać też i chwałę oręża polskiego pod dowództwem marszałka, czyny marszałka Piłsudskiego, obrońcy Polski w 20 roku. Także to wszystko przede wszystkim dla młodzieży, a też i ku pokrzepieniu serc dla starszego pokolenia. Obchody Dnia imienin marszałka Józefa Piłsudskiego organizuje od 2001 roku Lubelski Oddział Związku Piłsudczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A teraz już informacje z dróg i ma je dla Państwa Patryk Berliński.

Polska jest kilku młodych, perspektywicznych zawodników. To, że jest na tej liście tylu młodych piłkarzy, to mnie to nie zaskakuje, bo przez ten, powiedzmy, ponad miesiąc pracy udało się zauważyć, że będą się skupiać raczej właśnie na takich młodych piłkarzach. To Jakub Kwiatkowski, team manager reprezentacji Polski, której skład prześwietlimy w trzeciej stronie medalu. Ale nie zapominamy o innym ważnym piłkarskim temacie. Lech Poznań jest już w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Naszym celem już teraz naprawdę na wyciągnięcie ręki to jest, żeby grać po prostu w finale. Ambitnie i odważnie, zapowiada Michał Skóraś. Ambitnie i odważnie zagrali też dziś polscy rugbyści, ale przegrali z Belgią w ostatnim meczu sezonu Rugby Europe Championship. Uczyłeś mnie wielokrotnie, jak się wymawia tę nazwę. Wynik łamiący serca było 17-18. No jest to bolesne, bo dostaliśmy kolejną szansę, kolejną możliwość, której nie wykorzystaliśmy. O szczegółach meczu reprezentacji Polski w rugby Europe Championship opowiemy później, ale sprawdzimy też, jak wygląda trening dyscypliny z niemal identyczną jak w rugby piłką. Chodzi o futbol australijski, poza podobną piłką zupełnie inny niż rugby. I choć Aussie Rules w Polsce raczkuje, to biało-czerwoni mogą się już pochwalić pierwszymi sukcesami. W zeszłym roku na Mistrzostwach Europy zdobyłem MVP całego turnieju. Reprezentując Polskę, mam nadzieję, że w tym roku powtórzę ten sukces. Kto to taki? Odpowiedź jeszcze dziś w Trójce w ciągu dwóch godzin na pewno. Ale będziemy też wbiegać po schodach, to znaczy my będziemy wbiegać metaforycznie, bo tower running na najwyższym poziomie nie jest sportem dla każdego. Na mecie nawet cebulki włosów bolą. Trzeba 5 minut poleżeć, zanim człowiek dojdzie do siebie. No, brzmi poważnie. Najchętniej poleżałoby się pewnie na plaży po takim wysiłku. Ciepłe kraje po wysiłku całej kariery wygrał Piotr Małachowski. W ciągu 2 tygodni wynajęliśmy mieszkanie, sprzedaliśmy samochody i stwierdziliśmy, dobra, uciekamy na Dominikanę. W Paryżu na lotnisku nie mieliśmy jeszcze wynajętego mieszkania, nie mieliśmy gdzie mieszkać, nie mieliśmy szkoły, nie mieliśmy samochodu, nie mieliśmy nic. A jednak się udało. O życiu na Dominikanie Piotr Małachowski opowie dziś w audycji. Zapraszamy Państwa do opowiadania o swoich wrażeniach ze sportowego weekendu. No, no też tych negatywnych, choćby wczorajsza przegrana Igi Świątek. 2-2, czyli 22 i 7 trójek. To niezmiennie odpowiedni numer i odpowiednie miejsce właśnie do rozmów o sporcie. A teraz sprawdźmy, co jeszcze w sporcie działo się i dzieje w niedzielę. Od 16 trwa ostatni konkurs cyklu Roer, norweskiego cyklu w skokach narciarskich. To zawody na mamucim obiekcie w Vikersund. W finałowej serii jest 4 Polaków. Najwyżej po pierwszym skoku 9 Stoch i 10 Piotr Żyła. Brakuje Dawida Kubackiego, ale to nie jest spowodowane jego słabym skokiem w pierwszej serii, bo on po prostu dziś nie wystąpił. Względy osobiste sprawiły, że musiał pilnie wracać do kraju, a prowadzi po tej pierwszej serii bez zaskoczeń. Halvor Egner-Granerud. Zostajemy przy sportach zimowych. Maryna Gąsienica Daniel była blisko podium alpejskiego Pucharu Świata na półmetku finałowego slalomu giganta. W Andorze była 4. Do 3. Marty Bastino z Włoch traciła ledwie 0,02 sekundy. W drugim przejeździe spisała się gorzej i ukończyła zawody na 8. pozycji. Wygrała już po raz 88. w karierze Michaela Schifrin. Amerykanka już wcześniej pewna kryształowej kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Panowie rywalizowali w slalomie. Wygrał Szwajcar Ramon Zenhoizem. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej już dużo wcześniej. Podobnie zresztą jak Michaela Schifrin zapewnił sobie inny Szwajcar Marco Odermatt. Koniec sezonu także w biatlonowym Pucharze Świata. Bieg masowy na 12,5 kilometra pań w Holmenkollen w Norwegii wygrała Szwedka Hanna Eberke. W klasyfikacji generalnej triumfowała francuska Julia Simon. Najlepsza z Polek Kamila Żuk zajęła miejsce 51. Dające jasno do zrozumienia, gdzie na dziś jest polski biatlon pań. O poziomie polskiego biatlonu panów lepiej w ogóle nie wspominajmy. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze. W zakończonych najpierw Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim pokonała Lechię Gdańsk 2-0. Potem Miedź Legnica przegrała z Piastem Gliwice, kończącym mecz w 10, ale dowieźli gliwiczanie zwycięstwo 1-0. Przed nami jeszcze o 17.30 spotkanie Lecha Poznań z Widzewem Łódź. W Anglii nogi z gazu nie zdejmuje lider tabeli. Arsenal w derbach Londynu 4-1 pokonał Crystal Palace na Emirates. O 21.00 El Clasico, czyli mecz Barcelony z Realem w La Liga. Okrągłą piłkę. Dobrze, tak, zmieniamy na piłkę jajowatą, bo jeszcze uzupełnienie informacji o rugby. Reprezentacja Polski po przegranej z Belgią zajęła ostatnie 8. miejsce w Rugby Europe Championship. W całych rozgrywkach nasza kadra zanotowała tylko 1 zwycięstwo i 4 porażki, ale nie spada do niższej dywizji, no bo jeszcze 1 rok będzie trwał 2-letni cykl, w którym rozliczane są spadki i awanse. Jak Państwo słyszą, Robert Grzędowski bardzo dobrze zna się na rugby. Jeszcze siatkówka pań. ŁKS Łódź 3-0 pokonał Radomkę. Radom i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach Tauron Ligi. 14 minut po godzinie 17 gramy i bierzemy się za piłkę okrągłą. Okrągłą, nożną. Siedemnaście sekund, ale trafiłem idealnie. Taka pora, to trzecia strona medalu w trójce. No i zaglądamy do reprezentacji Polski, tej piłkarskiej, która już jutro rozpocznie zgrupowanie przed pierwszymi meczami eliminacji do Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze oczywiście pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosza będą grali na wyjeździe z Czechami i później u siebie z Albanią. Portugalski szkoleniowiec w piątek ogłosił swoje pierwsze powołania i od razu zaskoczył wielu ekspertów. O szczegółach Mateusz Warianka. Fernando Santos zaskoczył w zasadzie dwoma ruchami. Największą niespodzianką jest brak Grzegorza Krychowiaka, który mimo słabszej formy nie był do tej pory pomijany przez poprzednich selekcjonerów. Portugalczyk nie miał sentymentów i po analizie kilkunastu ostatnich spotkań naszej kadry stwierdził, że pomocnik Al-Shabab nie przyda się w dwóch najbliższych meczach z Czechami i Albanią. Zaskoczony decyzją nowego selekcjonera nie jest ekspert piłkarski Roman Kołtoń. Jest taki czas, że trener uznaje, że musi być zmiana. Nie mam nic przeciwko Grzegorzowi, bo nie postrzegam tego jak wielu kibiców, a nie wiem, czy to są prawdziwi kibice, którzy tylko hejtują Grzegorza. To nie o to chodzi, żeby go hejtować, tylko chodzi o to, żeby go właściwie oceniać. On miał wielkie mecze w reprezentacji, ostatnio często nie pomagał tej reprezentacji. Brak Krychowiaka jest na pewno symboliczny. Niewykluczone, że Krychowiak wróci do składu na kolejne zgrupowanie, o czym też wspominał Santos. Drugą niespodzianką jest debiutant Ben Lederman, posiadający aż trzy obywatelstwa, izraelskie, amerykańskie i polskie. Pomocnik Rakowa Częstochowa błyszczał już w poprzednim sezonie w Ekstraklasie. Później przytrafiła się kontuzja, po której długo dochodził do siebie. Santosz obserwował ostatnie mecze naszej ligi, a były młodzieżowy reprezentant Polski spodobał mu się na tyle, że pojawi się na zgrupowaniu. Zresztą to nie jedyny młody piłkarz, który pojawił się w kadrze. Mamy też Michała Skurasia z Lecha Poznań, Kamila Piątkowskiego z Chętu czy Kaspra Kozłowskiego z Witezę. Profil powołanych zawodników dużo nam mówi o tym, jakim stylem będzie chciał grać Santosz, przyznaje Kołtoń. My musimy grać inaczej. Musimy konstruować akcję, musimy przyspieszać akcję, musimy grać w oparciu o skrzydłowych, musimy grać w oparciu o ofensywnie grających bocznych pomocników. My mamy piłkarzy do grania w piłkę. Ewidentnie idzie młodość. Zaskoczony dużą liczbą młodych graczy nie jest Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy i team manager reprezentacji Polski. Byłem na kilku meczach z Fernando Santoszem i jego asystentami i widziałem, jakich zawodników obserwują, o jakim profilu. Sam selekcjoner powiedział, że obserwuje około 90 piłkarzy. To jest absolutna prawda, bo Hubert Małowiejski musi przygotowywać takie bardzo szczegółowe raporty tych wszystkich zawodników, czy on grał, ile grał, jak grał, czy nie grał w ogóle, a jak nie grał, to dlaczego. Także tutaj jest na pewno dużo pracy takiej analitycznej i to, że jest na tej liście tylu młodych piłkarzy, to mnie to nie zaskakuje, bo przez ten, powiedzmy, ponad miesiąc pracy, jak selekcjoner pojawił się w Polsce, to dało się zauważyć, że będą się skupiać raczej właśnie na takich młodych piłkarzach. A skoro wywołano już temat sztabu szkoleniowego i pracy Huberta Małowiejskiego, to ja tylko dodam, że w sztabie reprezentacji obok trzech Portugalczyków, którzy pracują razem z Fernando Santoszem, znalazło się kilku Polaków, o których wspominał selekcjoner. A minha equipa técnica tem três portugueses, três polacos. W moim sztabie jest trzech Portugalczyków, nie więcej. Są również Polacy. Hubert Małowiejski jest odpowiedzialny za scouting oraz obserwację naszych rywali i zbieranie danych na ich temat. Do tego Remigiusz Rzepka, który będzie śledził GPS zawodników i odpowiadał za ich regenerację, i Grzegorz Mielcarski. Mamy również Marcina Dornę, z którym rozmawiam praktycznie codziennie, oraz polskiego trenera bramkarzy, który jest w kontakcie z głównym trenerem bramkarzy. To tylko kwestie techniczne. Moim zdaniem wszystko w tym aspekcie jest w porządku. Portugal w tym razie, w termos ekipa technika, to ma prawie 5-3. Trenerem bramkarzy, o którym wspominał Santosz, jest oczywiście Andrzej Dawidziuk, który pracuje już od dłuższego czasu w reprezentacji. Nie będzie jednak asystenta, o którego tak mocno walczył prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Pod uwagę brani byli Łukasz Piszczek i Tomasz Kaczmarek. Piszczek odmówił reprezentacji, a profil trenera Kaczmarka nie spodobał się Santoszowi. Mielcarski, o którego Portugalczyk długo zabiegał, prawdopodobnie będzie pełnił rolę doradcy. Santosz w roli selekcjonera biało-czerwonych zadebiutuje w piątek podczas pierwszego meczu eliminacji do Mistrzostw Europy z Czechami w Pradze. 3 dni później Polacy zagrają na Stadionie Narodowym z Albanią. I bez Grzegorza Krychowiaka, o czym słyszeliśmy. Krzyśku, twoje zdanie na temat pana Krychowiaka? No wiesz co? A bardziej na temat jego nieobecności, nie będziemy go oceniać. Wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej na futbolu zna się nasz nowy selekcjoner i tyle. No. Ja też się pod tym podpisuję. To piłkę reprezentacyjną mamy za sobą, ale oczywiście jest jeszcze temat Lecha Poznań i do niego za chwilę wracamy. Przyszła, jesteśmy blisko, ale trzyma mnie na dystans. Byłem pewien, że za nami ten stan, że za sobą mam ukrywanie starych plam. A w myślach każde swoje, każdy boi się przyznać. Nasze kiedyś starzeje się jak łyskacz. Stary dobry smak, tak często mi go brak. A gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Gdybym mógł wybierać, wybrałbym cię jeszcze raz. Niczego bym nie zmieniał, niech się pod nas zmienia świat. Powiedz co ty na to, nie ma co rozkminiać. Nie masz wpływu na to, to nie czyja wina. Powiedz co ty na to, nie ma co ukrywać. Tylko z tobą łatwo będzie mi przegrywać. Wyszła, Widzi to samo, ale przez inny pryzmat. Idzie burza, bo w jej oczach już błyska. Nie wiadomo skąd atmosferyczny front. I znikła w lesie słów, można wyłapać z liścia. Na twarzy jeszcze po nim odcisk mam. Wiadomo skąd, wystarczy zajrzeć w głąb. Gdy przyjdzie ci wybierać, ty wybierzesz jeszcze raz. Czasami nie dowierzam, że tak bardzo wierzę w nas. Co ty na to? Nie ma co rozkminiać. Nie masz wpływu na to. To niczyja wina. No co ty na to? Nie ma co ukrywać. Tylko z tobą łatwo. Będzie mi przegrywać. Powiedz co ty na to? Nie ma co rozkminiać. Nie masz wpływu na to. To niczyja wina. A co ty na to? Nie ma co ukrywać. Tylko z tobą łatwo. Będzie mi przegrywać. Ciekawe, z którą drużyną łatwo byłoby przegrać piłkarzom Lecha Poznań. Pewnie z żadną, bo przegrywa w sporcie się zawsze źle, nawet w Pucharze Biedronki, jak mówią niektórzy, ale to chyba stwierdzenie jednak mocno na wyrost. Właśnie, Lech Poznań i Liga Konferencji. I Fiorentina, która nie będzie łatwym rywalem, bo Lech chyba nie mógł wylosować trudniej, to z ekipą Serie A Mistrz Polski spotka się w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Kolejusz jest jedną z rewelacji tych rozgrywek, choć nie brakuje takich, którzy dyskredytują sukcesy mistrza Polski, ale wygrane Lecha mogą pomóc wyciągnąć polską piłkę klubową z marazmu. O szczegółach znów Mateusz Warianka. Lech Poznań gra nie tylko o duże pieniądze i prestiż, ale także o wyciągnięcie z dna europejskiego rankingu polskiej ekstraklasy. Kolejosz swoimi występami w Lidze Konferencji pokazał, że te rozgrywki są stworzone dla naszych klubów. Mistrzowie Polski już zapewnili sobie rozstawienie w kwalifikacjach w przyszłym sezonie, pod warunkiem oczywiście, że awansują do europejskich pucharów. Na razie w lidze są na trzecim miejscu. Wystarczy tylko powiedzieć, że Kolejosz przed startem sezonu był na 209. miejscu w klubowym rankingu UEFA, teraz jest 91. Ponadto nasza ekstraklasa dzięki ewentualnej wygranej z Fiorentiną albo nawet remisie w jednym z dwóch spotkań może awansować w zestawieniu z 27 na 24 pozycję, wyprzedzając ligi rumuńską, węgierską i bułgarską. Część kibiców nie docenia sukcesów w Lidze Konferencji, to w końcu trzecie pod względem prestiżu rozgrywki w Europie, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Innego zdania jest komentator Viaplay Rafał Wolski. My jesteśmy w takiej sytuacji, że te korzyści to jest coś, co nas interesuje, czy to jest Liga Mistrzów, czy to jest Liga Europy, tego wypada nam na razie życzyć. A jeżeli jesteśmy na gruncie Ligi Konferencji, to róbmy taki wynik, na który pozytywnie spojrzą wszyscy tu i w końcu nawet ci malkontenci to docenią, ale też taki wynik, który zwrócił uwagę tej piłkarskiej Europy, bo tutaj jest dużo do zrobienia. Po zwycięstwach w 1/16 finału z Bodo Glimt i 1/8 z Djurgården Lech w ćwierćfinale zmierzy się z włoską Fiorentiną. To obok Villarrealu, z którym grał w fazie grupowej, najbardziej wymagający rywal. Nie jest to jednak rywal z najwyższej półki. Podopieczni Vincenzo Italiano też mają swoje problemy, a w Serie A zajmują miejsce w środku tabeli. Lech nie będzie faworytem, ale ma o co grać, zauważa Wolski. Trzeba zamknąć pewne historie. Lech zrobił w poprzedniej rundzie swoje, oczywiście we wcześniejszej też. Skandynawia poznała Lecha Poznań. Dla nas z tej dobrej, miłej, optymistycznej, pozytywnej strony. strony, natomiast myślę, że jeżeli chcesz być na piłkarskich salonach, to czas tam się pojawić i znowu próbować pokazać swoje najlepsze oblicze, oczywiście przygotowując się na mecz z konkretnym przeciwnikiem, którego pewnie poziom sportowy jest trochę wyższy niż drużyny z Norwegii albo ze Szwecji. No, gra z Fiorentiną to jest też chyba jednak świetna szansa dla poszczególnych polskich piłkarzy, żeby się pokazać, bo mamy tam pewne tradycje, mamy tam pewną historię, więc jeśli ktoś walczy o te piłkarskie szczyty, o dobry kontrakt i przeskok o stopień, o dwa, o trzy, no to gdzie to zrobić, jeśli nie w dwumeczu z Fiorentiną? Są takie mecze, w których możesz wygrać więcej niż w pięciu albo w piętnastu innych, bo tamtych wiele osób nie ogląda. Jasny cel przed tym starciem ma skrzydłowy Lecha Michał Skóraś. Naszym celem już teraz naprawdę na wyciągnięcie ręki to jest, żeby grać po prostu w finale i to wszystko zależy od naszej głowy i nóg, jak do tego wszystkiego podejdziemy. Lech w przypadku pokonania Fiorentiny w półfinale zagra z lepszym z pary FC Basel Nicea. W drugiej części drabinki są Gent, West Ham, Anderlecht i Alkmaar. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Konferencji odbędą się 13 kwietnia. Rewanże tydzień później. Lech z Fiorentiną pierwszy mecz zagra w Poznaniu. Czekamy na te mecze Lecha z Fiorentiną. Ważne, jak słyszeliśmy, w kontekście klubowej piłki. Ale nasi słuchacze, państwo, czekają też na ten mecz dzisiejszy. No, już wywoływaliśmy po cichu i delikatnie ten temat. Przed nami mecz, wielki mecz i można robić rozliczne założenia i mówić, że wygra ten albo ten zespół. A ja myślę, że wygra w tym momencie zespół FC Barcelona. Real Madrid też będzie dobrze grał. Zresztą to będzie ciekawy mecz, atrakcyjny z wielu względów, ale liczę na to, że FC Barcelona wygra, a więc Robert Lewandowski górą. I tak będzie. Kwestia wyniku? Myślę, że wynik będzie 2-1 dla Barcelony. Oczywiście o El Clasico więcej pod koniec naszej audycji, tuż przed godziną 19, podczas przeglądu piłkarskich lig zagranicznych, a numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Cancer. Sometimes I feel. 26 minut zostało do godziny 18. W trzeciej stronie medalu pierwszy gość, Tomasz Dąbrzalski. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Niektórzy z słuchaczy ci biegowi powinni cię kojarzyć z tego, że jesteś trenerem akcji Biegam, bo lubię. Działasz na Warmii, prawda? Tak, dokładnie w Olsztynie. Wprawdzie muszę się przyznać, że ostatnio obowiązki inne zawodowe nie pozwalają tak często bywać na krotowskim stadionie o 9.30, ale serdecznie pozdrawiam wszystkich biegaczy i olsztyńską społeczność biegową. Ja też ją pozdrawiam, ale dzisiaj gościmy cię w innej roli, jako trenera triatlonu i chcielibyśmy ten triatlon odczarować, bo będziemy mówili o triatlonie dzieci i młodzieży. Triatlon kojarzy się z ogromnym wysiłkiem, bo każdy z nas kojarzy prawie go przez pryzmat Ironmana, i z ogromnymi wydatkami. Co ty na to? Ja na to mówię nie. Ja inaczej widzę triatlon, inaczej też prowadzę właśnie te zajęcia i staram się odczarowywać, tak jak powiedziałeś, triatlon z tych dwóch jakby takich przyrośniętych otoczek. Triatlon może być dyscypliną, znaczy jest dyscypliną bardzo wszechstronnie rozwijającą dzieci. Mówimy tutaj właśnie o tej grupie, bo tą grupą dziećmi i młodzieżą głównie się zajmuje. Można zacząć uprawianie triatlonu w wieku 8 lat. I ktoś pewnie pomyśli sobie, że tu zaraz mamy te trzy dyscypliny i długi dystans. No tak nie jest. Do szkółek triatlonowych trafiają dzieci, które szukają po prostu ogólnego rozwoju i trenerzy prowadzą właśnie przez samą strukturę triatlonu, że mamy trzy dyscypliny i rozwijamy dziecko wszechstronnie. No to już jest ta pierwsza zaleta. No wchodząc w szczegóły, a możemy wchodzić w szczegóły, czy proszę wchodzić. Trenerskie. Oczywiście pływanie jest taką dyscypliną wczesnorozwojową i tutaj największy nacisk kładziemy, ale dyscypliny powiedzmy lekkoatletyczne, czy też rozwijanie ogólnej sprawności, to jest to, co dzieje się w triatlonie w wieku 8, 10, 12, 13 lat. Tomek, kiedy dobrze zaczynać? Tak jak powiedziałeś, w wieku 8 lat już można? Na pewno w wieku 8 lat warto dziecku przedstawiać już aktywności sportowe. Czy ono będzie triatlonistą w wieku 20-30 lat, to czas pokaże, bo triatlon jest taką dyscypliną, która ma tą gratyfikację bardzo odroczoną. Jeżeli ktoś marzy o igrzyskach i o najlepszych wynikach na świecie, musi być przede wszystkim bardzo cierpliwy. Ale to, co się wydarzy po drodze, jest ogromną wartością, bo tak jak każdy sport, to i triatlon uczy wielu, wielu rzeczy, rozwija bardzo wszechstronnie. Czy 8 lat, czy 10, czy 13, tutaj momenty wstąpienia do tej dyscypliny właściwie nie ma reguł. Do tej pory, patrząc na polskie podwórko, triatloniści rekrutowani byli z byłych pływaków, czyli czasami w wieku 15-16 lat nawet trafiali do triatlonu i tym sposobem rozwijali się jako triatloniści. Teraz trochę się ta tendencja zmienia, bo powstają kluby, szkółki, które zaczynają znacznie wcześniej. Tak jak właśnie wspomniałem, w wieku 8-10 lat już oswajamy dzieci z tym, że w przyszłości mogą trenować triatlon. A co z wydatkami? Powiedziałeś, że wcale tak nie jest, że to wcale nie musi być bardzo drogi sport. Oczywiście, że nie, bo te wydatki, o których myślimy w kontekście triatlonu i to, co widzimy, dotyczą przede wszystkim triatlonu tego dorosłego, tam gdzie największą cenę zapewne generuje rower chociażby i dodatkowy sprzęt. To, co się dzieje na początku, w tej pierwszej części przygody, powiedzmy do wieku juniorskiego, w zasadzie sprowadza się do butów biegowych, odzieży, oczywiście uczęszczania na zajęcia, na treningi basenowe. Rower też może być bardzo podstawowy. W klubach, które już działają, często są takie przechodnie rowery na tę pierwszą część przygody, kiedy rower jest w klubie i zaczynamy na nim rok, jeździmy, a potem, jeżeli się spodoba i rodzice czują i widzą w dziecku ten zapał, to inwestują w rowery, które wcale nie muszą kosztować dziesiątków tysięcy złotych, a można mieć rower szosowy 2-3 tysiące złotych kosztujący, podstawowy bardzo, bo na tych krótkich dystansach to umiejętności będą będą grały rolę i, no i na noga, wydatki przyjdzie noga. Czas. Tak. Tak jest. Tomku, zaletą triatlonu takiego młodzieżowego jest to, że można uciec w którąś z tych trzech dyscyplin i wybrać jedną, a powiedziałeś, że ewentualnie wrócić potem do triatlonu. Ja jestem młodym trenerem triatlonu. Na razie moi zawodnicy są ze mną od 7 lat. To są najstarsi stażem zawodnicy, więc zobaczymy, co będzie. Ale tak jak obserwuję tą grupę, z którą pracuję i też innych kolegów, znowu inaczej. Naturalnym jest, kiedy dziecko ma lat 10-12, że próbuje różnych dyscyplin sportowych. To my, trenerzy, chcielibyśmy, żeby nasi podopieczni byli cały czas z nami, że taka lojalność i nie uciekną nam zawodnicy. Ale z drugiej strony natura ludzka, a poza tym tak zwane dzisiejsze czasy pełne bodźców i różnych atrakcji powodują, że konkurencja jest dookoła. Więc dzieci mogą korzystać z innych dyscyplin sportowych. Triatlon czasami właśnie może podsunąć pływanie albo bieganie czy kolarstwo jako tą dyscyplinę wiodącą, którą sobie zawodnik wybierze. Ale może być tak, że właśnie po jakimś czasie, po próbie danej dyscypliny będzie chciał wrócić i wszystko połączyć jeszcze raz, czując, że ma doświadczenie w tych dyscyplinach. Triatlon kojarzy się z bardzo dużymi też obciążeniami treningowymi. Ja myślę o tych triatlonistach, amatorach, którzy sobie serwują takie obciążenia. Czy w przypadku dzieci też to są spore obciążenia, porównując do innych sportów? Czy tak wcale nie musi być? Zależy, do jakich sportów porównujemy, ale jeżeli porównujemy to ze sportami wytrzymałościowymi, to myślę, że jest to porównywalne i niczym to się nie różni. A dzieciaki się nie nużą, bo dzieci się szybko nudzą w przypadku takich sportów, gdzie jest taki wysiłek zbyt duży i zbyt częsty. Tak, to prawda. To wszystko zależy od etapu, wieku i tak, no i też charakteru dziecka. Triatlon może być atrakcyjny, bo dzisiaj mamy pływanie, jutro mamy bieganie, pojutrze mamy rower i wszystko się kręci i ktoś zawsze znajdzie coś dla siebie. Ale z czasem, kiedy tych treningów jest więcej i z zabawy przechodzimy w przygotowanie do sportu, a z przygotowania do sportu wchodzimy w sport, rzeczywiście trening wytrzymałościowy może być nużący, ale nie zauważam raczej takiego znudzenia. No to bardzo dobrze. I na zakończenie, czy są polscy młodzi triatloniści, którzy są być może w twojej grupie, którzy rokują na duże sukcesy międzynarodowe w przyszłości? Może ogólnie, tak, w polskim triatlonie są bardzo zdolni i rokujący zawodnicy. W mojej grupie również też, ale jestem daleki od wskazywania, tak, ty będziesz mistrzem na pewno i już się na to przygotuj, bo tak jak powiedziałem wcześniej, triatlon ma tą odroczoną gratyfikację, trzeba być bardzo cierpliwym. Co się stanie za 15 lat, nie wiemy. Tomasz Domżalski, trener triatlonu i trener akcji Biegam, bo lubię, był gościem trzeciej strony medalu. Widzimy się z innymi trenerami akcji Biegam, bo lubię w najbliższą sobotę. Ty też z nami będziesz. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zakończyły się loty w Vikersund. Zwycięzcą konkursu dziś Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch, ósmy. Ale teraz nie będziemy mówić o lotach narciarskich, a o lotach bardzo precyzyjnych w wykonaniu pilotów samolotów, bo w sportach lotniczych wśród wielu konkurencji jest też latanie precyzyjne, z tym, że nie wiem, czy to się odnosi do wyczynu Łukasza Czepieli, bo to, co zrobił, trzeba by nazwać lataniem z precyzją mikroskopijną. Polski pilot, mistrz świata Red Bull Air Race, dokonał wyczynu, którym podbił internety po tym, jak wylądował samolotem na zawieszonym na wysokości ponad 200 metrów lądowisku dla śmigłowców. Ten plac miał średnicę zaledwie 27 metrów. Dla porównania najmniejsze komercyjne lotnisko świata na wyspie Saba ma pas startowy, lądowisko o długości 400 metrów. Średnia lotniska dla rejsowych samolotów pasażerskich to około 1,5 kilometra, a Łukasz Czepiela wylądował na 27-metrowym helipadzie, co w głowie się po prostu nie mieści. Sprawą zajął się Dariusz Urbanowicz. Na początku było słowo. A może raczej po prostu pomysł. Spróbuję wylądować na tym krążku, na tym malutkim helipadzie. No to jeszcze raz. Okej, przekażę. Potrzebnych było ponad 600 prób, no i błęd. W końcu jednak nastąpiła eksplozja radości. Absolutnie wszystko poszło zgodnie z planem. Technika lądowania, którą wypracowaliśmy na treningach, zupełnie się sprawdziła. Trochę musiałem zmienić mój fokus, na czym się skupiam, ale jesteśmy tu i jest mega super. Jeszcze nie czuję tego, że zapisałem się w historii. Czuję to, że po prostu zrobiliśmy coś niesamowitego. Wylądowaliśmy samolotem 200 metrów nad ziemią na helipadzie, który ma 27 metrów. Samolotem. Do tego spektakularnego lądowania doszło na niebyle jakim budynku. Burj Al Arab w Dubaju. Jak można tam zobaczyć, tam są ślady opon. To są pierwsze i ostatnie ślady opon samolotu, jakie zostały tu zostawione na tym padzie. We made history, man. We made history. No, nikt tego nie powtórzy. Łukasz Czepiela to pilot akrobacyjny. Gwiazda Red Bull Air Race. Spektakularnych wyścigów samolotowych, slalomów między pneumatycznymi pilonami. Bez wątpienia to jeden z najbardziej widowiskowych sportów świata. Jak pamiętamy, kilka lat temu jedna z eliminacji cyklu odbyła się nad Zatoką Gdańską. Oglądały to rzesze gapiów. Łukasz Czepiela został mistrzem świata. W powietrzu spędził ponad 12,5 tysiąca godzin, latając nie tylko maszynami akrobacyjnymi, ale także pasażerskimi. Na co dzień lata Airbusem, a akrobacje powietrzne to tylko i aż jego hobby. Nie ma lepszego uczucia niż latanie akrobacyjne. Gdzie indziej mogę postawić samolot do pionu, ściszyć silnik do zera i cofnąć się na wstecznym przez własny dym. Robi to wrażenie, nawet w wersji dźwiękowej. A teraz garść informacji dla nerdów. Łukasz Czepiela do lądowania na Burj Al Arab użył ważącego 420 kg samolotu Carbon Cap, wyposażonego w silnik o mocy 180 koni, ale z dodatkowym takim wzmacniaczem, znanym z samochodowego driftingu Busterem Nitro, dającym awaryjnie dodatkowych 50 koni mechanicznych. One przydały się podczas startu z platformy. Wiesz, o co myślę? O czym? Że Dariusz Urbanowicz to jest niezrealizowany pilot. Chyba tak. Prawda? To on to wszystko napisał. Nie, że ja przed wiem po, takie prawda? Rzeczy, to nie o to właśnie. Chodzi. Jeśli chodzi o Lecha Poznań, to tydzień temu byłem sceptyczny wobec potencjalnego sukcesu drużyny, a dzisiaj jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że Lech Poznań zawędrował tak wysoko i ma szansę na finał, jak mówi piłkarz Skóraś grający w Lechu. No, trzymamy kciuki, żeby tak było, natomiast ta wypowiedź Michała Skurasia taka bardzo optymistyczna. Zobaczymy, jak będzie z Fiorentiną, a potem ewentualnie co będzie dalej. Zostało 8,5 minuty do godziny 18. No i teraz będzie o skokach. Równo tydzień temu Stefan Hula zakończył swoją karierę w wieku 37 lat. Kibice skoków kojarzą go dość dobrze. Był nawet bardzo blisko medalu olimpijskiego, jak pamiętamy, podczas igrzysk w Pjongczang. Chyba prowadził po pierwszej serii na skoczni małej. Tak było? Tak było. No to pewnie o tym wspomni Andrzej Grabowski, który podsumował karierę Stefana Huli. To nie była kariera jak z bajki, ale była to kariera pouczająca. Pokazał, że tak naprawdę konsekwencją, uporem, maniakalną pracą da się dojść do wyniku. Mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Przez tę całą karierę przyklejano mu niemiłe zdania. Że słaby, że ile można go wozić, a on nic. A to na koniec, że już za stare i młodych trzeba wysyłać. A to słynne przed laty zdanie Wojciecha Fortuny, że kruczek plus hula równa się bula. Wszyscy wiedzieli, Stefan Hula jest zdolny i Hula co jakiś czas to pokazywał. A to gdy w 2009 roku był w drużynie lepszy od Małysza i Stocha i mało, a zaprowadziłby Polaków po medal Mistrzostw Świata. A to gdy nieoczekiwanie wchodził do najlepszej dziesiątki Pucharu Świata. A to gdy w tym pucharze regularnie zdobywał punkty. Rzadko jednak formę utrzymywał dłużej. Trzy najlepsze lata, 2016, 17 i 18. Zwłaszcza rok 2018, gdy z jednej strony doganiał marzenia, a z drugiej one uciekały mu. Gdy zdobył z kolegami z drużyny brązowy medal Mistrzostw Świata w lotach, a potem stanął przed kamerą TVP Sport i łamał mu się głos. Na pewno żonie, dzieciom, trenerom, sztabowi i wszystkim bardzo. No i będę płakał chyba. Są to łzy szczęścia na pewno. Tydzień później w konkursie Pucharu Świata w Zakopanem prowadził po pierwszej serii, a skończył czwarty, przegrywając podium o 0,3 punktu. To była życiowa szansa. Gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, że będę czwarty i wczoraj, że wygramy, to grałbym w ciemno, także cieszę się, ogromnie się cieszę. Choć ostatecznie na podium Pucharu Świata nie stanął ani razu. Życiowa szansa w Pucharze Świata była, a co dopiero na igrzyskach w Pjongczangu. Na mniejszej skoczni sensacyjnie prowadził po pierwszej serii, by w przedziwnych okolicznościach nie zdobyć jakiegokolwiek medalu. Skończył piąty i został mistrzem olimpijskim naszych serc. Wspaniały wynik, wspaniały czas. Było blisko. Wydaje mi się, że to był dobry skok. 105,5 metra w końcu to nie jest mało. I tylko dziwnie po prostu policzyło też te punkty. To jest jedno, ale w takich konkursach się to zdarza. No i tyle. Żal jednak pozostał do tej pory. Na szczęście kilka dni później zdobył upragniony olimpijski brązowy medal wraz z kolegami z drużyny. Wspaniała chwila, bardzo, bardzo taka wzruszająca i dla mnie szczególnie, bo długo czekałem na takie sukcesy jak w tym sezonie. Po tym olimpijskim sezonie już tak dobrze nigdy nie skakał. Upadał i wstawał. Czasem odzywało się zdrowie, ale on znowu wstawał. Przecież w październiku zdobył jeszcze medal Mistrzostw Polski. Nie wiem jak to jest. Ja staram się zawsze dawać sobie wszystko i trenować to tak jak należy. Są momenty gorsze, są momenty lepsze. I sekret Stefana Huli? Nie muszę się jakoś motywować, bo robię to, co kocham. Na tej sportowej emeryturze Hula nie będzie się nudził, bo żona prowadzi firmę, która szyje kombinezony dla skoczków i uszyła strój, który poniósł Kamila Stocha do 2 złotych medali olimpijskich. Bo jedna z ich córek lubi skakać. Bo i w Polskim Związku Narciarskim mieli na Stefana Hulę ochotę. Już rok temu chcieliby został trenerem kadry skoczki. Teraz ten pomysł akurat nieaktualny, co nie znaczy, że PZN Huli nie zatrudni. A za tę długą karierę trzeba po prostu powiedzieć Stefanowi Huli dziękujemy. Dziękował Andrzej Grabowski, a my jeszcze zaglądamy do innej zimowej konkurencji, do narciarstwa alpejskiego. Dziś slalom gigant w Andorze, Maryna Gąsienica Daniel bardzo blisko podium, była czwarta po pierwszym przejeździe, ale ósma po drugim. Cóż, może w kolejnym sezonie będzie wymarzone podium, bo to było zakończenie Pucharu Świata, a więcej o wynikach innych konkurencji opowie Henryk Sytner. Licząca 2,5 kilometra trasa wymagała nie tylko odwagi, ale i sporych umiejętności technicznych. Nikt się nie spodziewał, że będzie to taki pogrom faworytów. No bo jakże inaczej nazwać 6. miejsce Aleksandra Amota Kildwe czy 10. lokatę Marco Dermata. Rywalizację rozpoczął Niemiec Romet Baumann i zakończył ją niespodziewanie na drugim miejscu. Jego kolega z ekipy Andreas Sander był trzeci, a wygrał zjazd i to zdecydowanie Austriak Vincent Kretschmeier. Duże brawa dostał startujący po raz ostatni w pucharowych zawodach Johan Claret. 42-letni Francuz to srebrny medalista olimpijski, do którego należy rekord prędkości podczas Pucharu Świata ustanowiony w szwajcarskim Wengen. W 2013 roku mknął 162 km na godzinę. Wśród pań faworytkami w zjeździe były Włoszki, a niespodziewanie zwyciężyła Słowenka Ilka Stuchec. Próbowała ją wyprzedzić Sofia Goggia, ale skończyło się na dobrych chęciach. Kolejna Włoszka Elena Curtoni wypadła z trasy. W napięciu trzymała również rywalizacja pań w supergigancie. Krótko prowadziła Austriaczka Franziska Grzycz. Po niej na fotelu liderki zasiadła Norweszka Kajsa Wickhoff, a następnie Włoszka Federica Brignone. Na krętej trasie zgodnie z oczekiwaniami najszybsza była Szwajcarka Lara Gut-Berami. Nie tylko wygrała, ale zdobyła małą kryształową kulę za supergigant. Choć to nie jej konkurencja, próbowała szczęścia Michaela Schifrin, ale była dopiero 14. Najwolniej przejechała trasę Austriaczka Nicole Schmidhofer, ale nie ma się czemu dziwić, bo kończyła karierę i zjeżdżała w tyrolskim stroju ludowym, zatrzymując się kilka razy, aby obcałować koleżanki, no i kolegów. Do końca trzymał w napięciu slalom gigant mężczyzn. Kibice narciarstwa zadawali sobie pytanie, czy Marco Odermatt pobije światowy rekord w ilości punktów za zwycięstwa w Pucharach Świata. Granica 2000 punktów została pobita. Szwajcar, wygrywając gigant w Andorze, wspaniale podsumował sezon. Teraz rekord wynosi 2042 punkty. Drugie miejsce w gigancie zdobył Norweg Henrik Kristoffersen przed Austriakiem Marco Schwarzem. Nie było też niespodzianek w slalomie pań. Wprawdzie nie wygrała Michaela Schifrin, ale triumfowała druga wielka faworytka, Słowaczka Petra Vlhova. Amerykankę wyprzedziła jeszcze reprezentantka Chorwacji Leona Popowicz. Slalom w Andorze był bardzo stromy, należał do najtrudniejszych w Pucharze Świata. Relacja Henryka Sytnera kończy pierwszą część naszej audycji, na drugą zapraszamy tuż po 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy do reklamy. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy za